نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 12 پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، جو آیت نمبر 36 سے 49 تک ہے. پارا نمبر 12 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 36 to 49. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَأُوحِيَا اور وحی کی گئی، إِلَى نُوحٍ نُوح کی طرف، أَنَّهُ کہ بے شک وہ، لَنْ يُؤْمِنَا ہرگز نہ ایمان لائے گا، مِنْ قَوْمِكَ تیری قوم میں سے، إِلَّا مگر، من جو قد آمنا تحقیق ایمان لا چکا، فلا تو نہ تب تئس تو غم کر، بما کانو بوجہ اس کے جو، کانو یفلون وہ کرتے ہیں، وصنع الفلکا اور بنا لے ایک کشتی، بیا یونینا ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ، مغرقون غرق کیے جائیں گے، وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بنا رہا تھا کشتی، وَكُلَّمَا اور جب کبھی، مَرَّ عَلَيْهِ گزرتے اس پر، مَلَأُمْ سردار، مِنْ قَوْمِهِ اس کی قوم میں سے، سَخِرُوا مِنْهُ وہ تمسخر کرتے اس سے، مذاق اڑاتے. قالا وہ کہتا، ان تسخرو اگر تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فانا تو ہم بھی، نسخرو مذاق اڑائیں گے، منکم تمہارا، کما جیسے، تسخرون تم مذاق کر رہے ہو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، میں یاتی ہی کون ہے آئے گا اس کے پاس، عذابن عذاب، یخزی ہی رسوا کرے گا اس کو، ویحل علی اور اترے گا اس پر، عذاب مقیم عذاب دائمی قائم رہنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاء آ گیا، امرنا حکم ہمارا، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، یعنی سطح زمین نے، کل نحمل کہا ہم نے سوار کرو، فیہا اس میں، من کلی زوجین اثنین ہر چیز سے دو جوڑے، مراد ہے نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، الا مگر، من سبقا اس کے جس کے بارے میں گزر چکی، یعنی سوائے اس کے جس کے بارے میں گزر چکی، علیہ القول اس پر بات، ومن آمنا اور جو لوگ ایمان لائے، وما آمنا اور نہ ایمان لائے، معه اس کے ساتھ الا قلیل مگر بہت تھوڑے وقال ارکبو اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ فیہا اس میں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ مجریہا چلنا ہے اس کا ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے وہی یتجری اور وہ کشتی چل رہی تھی بہم ساتھ ان کے یعنی ان کو ساتھ لے کر فی موجن موج میں کل جبال پہاڑوں جیسی ونادا اور پکارا نوح ابنہ نوح نے اپنے بیٹے کو وکانا اور وہ تھا فی معزل کنارے میں یا بنی یرکب اے میرے بیٹے سوار ہو جا معنا ہمارے ساتھ ولا تکن اور نہ تم ہو جاؤ مال کافرین کافروں کے ساتھ قالا وہ بولا سآوی ان قریب میں پناہ لے لوں گا الی جبل ایک پہاڑ کی طرف یعصمنی وہ بچا لے گا مجھ کو من الماء پانی سے قالا نوح نے کہا لا عاصم اليوم نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن من امر اللہ اللہ کے حکم سے الا مر رحمہ مگر جس پر وہ خود رحم کرے وحال بینہم الموج اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج فکانا تو ہو گیا وہ من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے وقیلا اور کہہ دیا گیا یا اردو اے زمین ابلعی نگل جا ما اکی اپنا پانی ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تھم جا وغید الماء اور خشک کر دیا گیا پانی وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا وستوت اور آ ٹھہری یعنی کشتی علل جودش جودی پر پہاڑ کا نام ہے یہ وقیلا اور کہہ دیا گیا بعدن دور ہوئی للقوم الظالمین قوم ظالموں کی ونادا اور پکارا نوح ربہ نوح نے اپنے رب کو فقالا پھر کہا ربی اے میرے رب ان ابنی بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والوں میں سے تھا وَإِنَّ اور بے شک وعدک الحق تیرا وعدہ سچا ہے وانت اور تو احکم الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے، قال فرمایا، یا نوح اے نوح، انہو بے شک وہ، لیسا نہیں تھا، من اہلکا تیرے گھر والوں میں سے، انہو بے شک وہ، عمل ایک عمل تھا، غیر صالح ناپاک، فلا تسألنی تو نہ تم سوال کرنا مجھ سے، ما لیس لکا جس کا تیرے پاس نہیں، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، انی اعذک بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، ان تکونا کہ تو ہو جائے گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیسا وہ جو نہیں، لی میرے پاس، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، و الا اور اگر نہ، تغفر لی تو بخشے گا مجھ کو، وترحمنی اور تو رحم کرے گا مجھ پر، اکم میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، قیلا پکارا گیا، یا نوح اے نوح، اخبت اتر جا، بسلام منا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتیں ہوں، علی کا تجھ پر، وعلی امم اور ان جماعتوں پر، ممم معاک ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں، وامم اور کچھ جماعتیں، سنمتیوہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم پھر، یمسہم چھو لے گا ان کو، منا ہم سے، یا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب، تلک یہ، من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا ہم وہی کر رہے ہیں اس کو، الیکا آپ کی طرف، ما کنتا نہ تھے آپ، تعلمہا آپ جانتے ان کو، انت آپ، ولا قومکا اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ہذا اس سے پہلے، فصبر بس صبر کریں، ان العاقبت بے شک انجام، للمتقین تقوی والوں کے لیے ہے، بس جی. بسم الله الرحمن الرحيم.